En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Ja, og værsgo, Cordua. Ja, og så fandt jeg lige pludselig manglet manuskriptet, men nu er vi i gang. Ukrainekrigen er gået ind i sin 10. måned. Men hvordan går det egentlig med russisk økonomi? Det store kollaps har man tilsyneladende undgået. Men hvordan ser fremtidsudsigterne ud nu, hvor vestlige lande netop har vedtaget et prisloft på russisk olie? Det taler vi mere om med Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik Bi, og det er her om godt 20 minutters tid. Velkommen til programmet. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og vi skal selvfølgelig også finde ud af, om der er en oplagt modtager af denne her uges fidusbamse. Og den proces, den går vi i gang med lige om lidt. Men som så ofte før, så er det altså sådan, at vi har ikke selv en oplagt kandidat, men vi vil meget, meget gerne høre jeres bud, alle jer live-lyttere. Og I kan som altid skrive dem til os på vores Facebook-side, Cordua & Steno, og her er der også plads til spørgsmål og kommentarer. Og så skal jeg også sige, at vi skulle faktisk nu have, efter planen, have talt med Pernille Vermund, en af de få politikere i dagens Danmark, der ikke er bange for at udtale sig om noget. Resten er næsten ikke til at få i tale, fordi at de vil ikke, der er ingen, der vil sige noget, før vi har fået en ny regering. Og det har vi jo. Det er jo fordi, de ikke ved, hvad de skal mene. Nej, og det er klart, og de ved heller, nej, de har ikke fået besked på, at cheferne, hvad de skal mene. Men det er dag 35, vi har det problem. Men derfor er vi faktisk virkelig glade for, at Pernille Vermund har sagt ja til at komme her. Men hun sidder i en trafikprop et eller andet sted nord for København, og jeg tror, det er noget med trafikuheld. Men hun har lovet os, at hun kommer, men hun kommer bare til sidst i denne her time. Så vi går direkte i gang. Hvad skal man sige? Vi går direkte i selvsving. Vi er kun os to. Og der er jo sådan set netop igen i denne her uge nok at snakke om politik, når vi ikke nu kan snakke med ret mange af politikerne. Jamen, der sker jo ret mange spændende ting ved forhandlingsbordene og så videre. Det snapper sig jo til, fordi de konservative hoppede ud sidste weekend, og nu har SF jo, de har jo kigget på, hvad det er blevet præsenteret for politik. Og de synes, det var for blot. Det tror jeg er en klog udmelding fra Pia Olsen Dyhr om, at det var nok ikke det, hun skal lægge stemmer til. Og uden at sige for meget, så fik hun jo sagt sådan noget med, at det er specielt omkring CO2-afgifter og sådan noget på landbruget, og det, der skal ske med landbruget, der synes hun at det nok, at Venstre havde fået... Der synes hun, at Venstre-aftrykket, det var simpelthen for tykt til, at hun kunne komme igennem med det. Men ellers så var hun sådan forholdsvis lojal i forhold til det, som hun er blevet præsenteret for. Fordi der er jo det her med, at man skal ikke sådan gå ud og afsløre andre partiers position, og specielt ikke Mette Frederiksens position. Spillet er på den måde, at det er Mette Frederiksen og Vammen og Bødskov, der ligesom snakker med partierne enkeltvis, så det er ikke sådan, at SF har siddet over for Jakob Ellemann. Sådan er det ikke helt nu, men det er statsministeren, der ligesom præsenterer en fælles mængde af, hvad S og V vil. Og noget af det er der også andre partier, der kan se sig i. Specielt Moderaterne er centrale her, og så til dels også de radikale. Men det, som jeg synes er spændende, det er, at nu... Der findes jo mange gode journalister, dygtige journalister rundt omkring, og blandt andet Børsen har jo i dag tilsyneladende fundet ud af, at partierne ønsker at måske nedsætte selskabsskatten til svensk niveau, altså fra 22% til 20,6%. Man er også i gang med at finde ud af det her med arbejdsudbud, som... Hvis man spørger Mads Lundby Hansen fra Cepos, så mener han, at det er sådan noget med 40-50.000 flere, der skal ud og have og arbejde, eller som skal øge deres arbejdskraftmængde. Og der er det, hvad, hvis børsen har ret, og det ved vi jo ikke, om de har, så er det noget med, at man vil forsøge at øge arbejdsudbud med 25.000 personer, altså i 2030, det vil sige, det er altså om 6-7-8 år, ved at lave reformer nu, blandt andet på uddannelsesområdet. Det er blandt andet også et beskæftigelsesfradrag, taler man om, en højere topskattegrænse, og... Og jeg tror også, der ligger det her i kortene, at man måske også vil sænke skatten i bunden. Så det vil sige, der er altså sluppet lidt ud. Som jeg fornemmer det, så er vi i en fase nu, hvor man er enige om stor del af det her, hvad man vil. Nu gælder det om ligesom at file til og se, hvem vil være med. Ja. Og vi får en regering inden juleaften. Det synes jeg, det peger retning af. Jeg tror her, jeg sagde i tirsdag, der tror jeg, jeg sagde 65% chance. Jeg tror, vi nærmer os en 75-80% chance for, at vi får en SV-regering. Om de moderate kommer med, det synes jeg tidligere har været meget usikkert. Nu er det knap så usikkert. Der kan man jo referere til, at din gamle ven, eller det er han jo stadigvæk, og den gamle justitsminister, Søren Pind, jo har skrevet her i visen, at hvis han sad derinde med Mette Frederiksen og Jakob Ellemann, så kan han sige, tag lykke med ombord, det er værre at have ham udenfor. Ja. Og fordi alle er jo enige om, at der er ingen, der kan lide Lars Løkke, men han har altså 16 mandater. Dem kan de godt bruge, og de vil de jo, altså, Lars Løkke har jo været ude at sige, at han vil gerne være parlamentarisk grundlag for den her regering. Men ja, det er så det, jamen, det kan man jo så sidde og underholde sig lidt mere, om det er inden eller ude. Spørger man moderaterne, så siger de noget i retning af, at de føler bestemt, at de er med i forhandlingerne. De vil på ingen måde udelukke, at de kan komme med. Selvom Lars Løkke, altså der skete faktisk noget, da Lars Løkke sagde, okay, jamen, vi kan også godt være et støtteparti. Mm-hmm. Så har man jo på en eller anden led jo spillet bolden tilbage over til SRV og sagt, jamen det er ikke noget, vi vil kræve. Mm. Men I må gøre op med jer selv, om hvad tror I vil være nemmest for jer? Have os ind i teltet, eller uden for teltet. Mm. Og det er måske nemmere at håndtere de konflikter, der måtte være indenfor, end udenfor. Og det hvor de vil være mere synlige. Og give Lars Løkke en eller anden opgave, han skal løse som minister, netop for eksempel at lave en renovering af sundhedsvæsenet. Jeg synes jo, det er helt oplagt, det du sidder og peger på. Altså, gør ham til sundhedsminister. Selv dem, der er rigtig, rigtig, rigtig store kritikere af Løkke, og dem er der mange af med rette, de vil jo så sige, jo, men det der med kræftplanen, det fik han i hvert fald igennem. Og der var store ting, han fik lavet, som mange synes er fornuftigt, langt ind i de røde partier. Jo, og så kan man også sige, at han er være, at det var det ærekære nok til, at det vil han så sige, den opgave, den påtager måske. Jamen altså, det tror jeg da nok. Altså, jeg synes ikke, man kan tage fra Løkke, at han er i vi gør og optaget af og arbejde med politik og få ting gennemført og så videre. Hvorfor er man i politik? Det er for at få ting gennemført. Og han har ved Gud fået gennemført rigtig mange ting på godt og på ondt, kunne man jo sige, men han har i hvert fald en track record, som kunne man sige, om at han er god til at analysere problemerne, specielt i sundhedsområdet. Og så komme op med kreative løsninger, og nu er der vist formentlig 90 mandater, der kan få det at gennemføre. Det interessante er jo alt det, der foregår udenom, fordi vi har jo også folk i Venstre, som de går, hvor der er jo hovedbestyrelsesmøde, hvor de er kritiseret af udsigten til, at en af de ting, som Venstre skal levere, jamen det er jo det her med, at den her advokatvurdering af den her kommissions... den, som Alternativet også gerne ville være med til, så ikke ville, og så ville alligevel. Lige præcis. Den her Mink-kommissionsrapport... Advokatundersøgelse. Det var der ret mange af de der folk fra hovedbestyrelsen, der sidder omkring 100 mennesker og sådan noget, som mente, at det var... Læste jeg meget til, at det var sådan noget hjerteblod. Det var virkelig, virkelig, virkelig vigtigt. det tror jeg simpelthen ikke er vigtigt nok til, at man lader en regering falde på gulvet, fordi der er nogle hovedbestyrelsesmedlemmer, som synes, det er meget, meget vigtigt, at komme advokatundersøgelse. Der er ikke noget, der tyder på, at vælgerne som helhed synes, det er vigtigt mere. Altså, valget tyder ikke på det. Nej, nej. Altså, vi gider jeg er ikke mere. Jeg er enig i, at det fylder enormt meget i de blå partier, og det fylder enormt meget i visse dele af landbrugsvenstre og andre ting. Helt sikkert. Men og skulle den her regering falde på gulvet på grund af det? Det er... Hvorfor ikke forhandle det væk? Og så får du nogle andre indrømmelser. Der kan jo være alle mulige grunde til, at der er med folk i Venstre, der river og flår og sig. Og, altså, ligesom med VU, den unge... Hvad hedder hun nu? Marie Ladegaard. Ja, altså skriver lange indlæg om, at det er nemlig fuldstændig... Altså, fremtiden for partiet Venstre vil være fuldstændig katastrofalt, hvis man gør det her. Jeg kan forstå, VU vil bryde med Venstre. Det ja, synes jeg og det vil... Men ved du hvad, jeg vil sige til alle de der... Altså, nu er der jo så mange slags Venstre, fordi der er jo også dem, der hedder Moderaterne og Æseldemokraterne, eller hvad hedder det, de stedige, hvad er det nu, de hedder? Danmarksdemokraterne. Altså, det er jo aflæggere af Venstre, ikke? Og der er mange strømninger af Venstre, ikke? Og så er der sådan noget mainstream midtsøgende, og det har Jakob Ellemann jo egentlig været, og det hans kritikere, før de gik i det, var jo, altså, at han var en slags skabsradikal. Og en moderne mand og alt det der, ikke? Altså, så det passer jo egentlig meget godt, at han ender i en regering, selvom han har sagt, jeg stoler ikke på Danmarks statsminister. Nej. Men det gør han så nu. Det gør han så nu, ja. Fordi at det er jo det moderne, det er, vi taler os til rette. Vi er, og det eneste Jakob Ellemann, han mangler nu for at blive rigtig fed, det er, at han græder over et eller andet offentligt. Ja. Og det er meget vigtigt, og der vil jeg sige, jeg vil gerne henlede opmærksom på noget af det mest fremragende, jeg har læst i en avis, fordi det er meget, meget skarpt, og det er også meget sjovt. Det er Anna Libak i Weekendavisen i den forgangne uge, der har skrevet et essay, der hedder Rige børn græder bedst. Og det, der mangler, vi mangler at se ved, ved Jakob Ellemann, det er at fælde en tårer over andres ulykke. Ikke sin egen, det er meget vigtigt, men et eller andet, der simpelthen har gjort så stærkt indtryk på ham. Altså, og fordi det er det moderne, det er det, der sælger billetter. Kasper Christensen, som en mand med et ufatteligt overophedet ego, skal nu og sidder sig sammen med Michael Bertelsen og græder nu på tv, fordi det er fedt. Og det, jeg vil godt lige citere en sætning fra Anna Libaks fremragende essay, Rige børn græder bedst. Og der skriver hun, skulle man være så fræk, kunne man sige, at når Mette Frederiksen under corona lod forstå, at vi som samfund beder de svage om at være de stærkeste, hører det med, at vi som samfund også er begyndt at bede de stærke om at være de svageste. Det er fandme godt formuleret. Og så skriver hun også, vigtigst er måske, at det gælder om at vise svaghed fra en styrkeposition. På det seneste er stærke mænd begyndt at græde i offentligheden, men man skal hæfte sig ved, at det netop kun er stærke mænd. Nej, skal man græde offentligt, skal det ikke være selvmedlidenhed, men enten af taknemmelighed eller alternativt af sorg over andres ulykke. Et pletskud fra Anna Libak. Og det, hvad skal man sige, den offentlige mening og den danske kulturelle offentlighed har jo været forfærdeligt pinlig og i årevis. Og det her, det er jo det er præcis altså aftenshows Danmark, ikke? Og det var nok ikke længe før, at vi har Jakob Ellemann siddet. Han må have nogle rådgiver til at finde en god sorg til ham, som han kan vise sin medfølelse. Så er den regering på plads. Torben Steno, Claus Bilstrup Graversen, han er ikke tilfreds med den måde, du omtaler Danmarksdemokraterne på. Som vælger, som har stemt på Danmarksdemokraterne, så vil jeg helst have mig undladt at blive kaldt Æseldemokrat. Det er temmelig nedladende. Nej, det er det ikke, fordi er der noget, der kendetegner Inger Støjberg, så er det en stædighed. Oh. Og det, at hun er stædig, det passer jo altså meget godt med et æsel. Og det er jo bogstavet E, det, der gør og det er altså ikke noget, jeg har fundet på. Det var en mand, jeg mødte i en bagerbutik i Valby, som kaldte dem for Æseldemokrater. Jeg kunne altså ikke lade være med at synes, at det var meget godt Vi andre synes bare, det er sjovt. Ja. Men altså, du må da gerne... Æseldemokrater. Altså, hvis man ikke kan tåle lidt politisk satire, og jeg er enig, vi er over i den platte afdeling. Ja, ja. Det er med på. Og jeg vil men så altså, alligevel, ja. Altså, og Æseldemokraterne har jo i øvrigt også sagt, at de vil ikke medvirke i det her program. Det ville de ikke under valgkamp, og det seneste, jeg har fået at vide, det er, at nu vil de ikke medvirke, før vi har fået en regering. Men så kommer de også. Det er også et topstyret parti. Og Claus Bilstrup Gravesen, når Danmarksdemokraterne sender en repræsentant til det her program, så håber jeg, at du lytter med, fordi så kan vi høre, hvad de står for. Det glæder vi os til. På nogle andre områder, end det vi har. Jan Telling skriver, jo da, og det er en kommentar til noget, jeg sagde, tror jeg. Brud på grundloven skal der bare forhandles væk. Ligesom retssamfundet eller noget. Ja, du forlænger jo med brædder her, Jan Telling Magasin. Jeg ser det på den måde, at skal vi sætte alting i stå, reformer, skattenedsænkninger, borgerlig politik, fordi at der er nogen, og det er et mindretal, det synes jeg, valget har gjort afklaret, som mener, at det her, den her mink-sag skal fortsætte i en uendelighed. Altså, skal vi videre, eller skal vi blive ved med at diskutere det, som vi har diskuteret de sidste par år? Altså, jeg er med på, at der kan være forskellige synspunkter. Men at borgerlig politik af det blå Danmark, som fik en kæmpe røvfugl ved det her folketingsvalg, skal fortsætte med at køre den her sag i forventning om, at befolkningen pludselig vågner af tornerosesøvnen og siger, Gud ja, vi skal da have sådan en advokatundersøgelse. Det vil da ændre billedet fuldstændig. Jeg tror ikke på det. Du har selvfølgelig lov til at være uenig. Brud på grundloven, det der er taget stilling til. Der er lavet en kommissionsrapport. Der er andre røverprofessorer, som siger, det er der ikke. Der er truffet en konklusion. Selvfølgelig kan man have andre synspunkter. Det er jeg enig i. Men jeg som borgerlig vælger, synes det er gagak at fortsætte med det. Kan man få lukket den sag, komme videre, få andre indrømmelser, politiske, reelle indrømmelser, og ikke det der, og ikke køre videre i den diskussion, så synes jeg, at det er bedre. Men altså, vi kan være uenige. Jeannie Eva Christoffersen, en af vores faste lyttere, hun har også skrevet, hun vil gerne have lykke som sundhedsminister. Det er Olav Overgaard Nielsen, som skriver, det afgørende i en hen over midten regering er, hvem som skal være finansminister. Ja, det er Nicolai Wammen. Det er han ligesom lavet. Jamen, det er jeg sådan set ikke enig i. Nå. Altså, hvis det er, at jeg mener, at Venstre skal have den post. Altså, eller som minimum, så skal de have en, skal finansministeriet deles op i to, så at Venstre får et meget tungt økonomisk ministerium. Margrethe Vestager-modellen. Et Margrethe Vestager-størrelse økonomiministerium med alt muligt, så man har sit eget magtapparat og sin egen regnemaskine, så man ikke er afhængig af, hvad Nicolai Wammen regner på. Det er vigtigt. Og jeg kan slet ikke forestille mig, at en regering ikke bliver dannet, hvis ikke man får sin egen regnemaskine og sit eget magtapparat i sådan en regering. Det, som de opmærksomme og meget trofaste og gamle lyttere, altså ikke aldersgamle, men der har lyttet til programmet i mange år, ved, at det, vi er i gang med, det er Bamsesnakken. Det er, hvor vi gennemgår stort og småt fra, ud for at finde ud af, om vi har en oplagt modtager af ugens fidus Bamse. Og det vender vi tilbage til i det her program, men vi har nu nemlig en gæst på vej ind i studiet, som vi faktisk har tænkt os at spørge om noget, fordi vi gerne vil høre, hvad han har at sige. Og det er Berlingskes økonomiredaktør. Ulrik B. Berlingskes økonomiredaktør. Velkommen til endnu en gang, og du er jo altså blevet stamgæst her i bodegaen på anden sal her, og det er du jo, fordi du ved noget om det, du udtaler dig om, og det du så har begået noget om. Det er jo en fordel nogle gange. Jamen, det er ikke altid, at det er sådan, men i dit tilfælde er det. Og du har skrevet om russisk økonomi, fordi at det, der jeg læste med stor interesse, det er, at det jo faktisk ikke er så forfærdeligt, som mange af os måske havde forventet. Mange endnu flere havde håbet på. Men noget er der galt. Noget er der gør ondt. Men hvad er det? Altså, vi har gennemført blandt andet Danmark og de andre vesteuropæiske lande, har gennemført de strammeste sanktioner mod Rusland og Putin nogensinde. Hvorfor kan det ikke ses tydeligere i den russiske økonomi? Det er, fordi det er svært at lave sanktioner. Og det er noget af det, som jo er blevet meget tydeligt i den proces, vi har været igennem, det er, at vi har den her meget navlebeskuende tilgang. Danmark især, som foregangsland jo, er jo verdens centrum. Men vestlige lande har man jo den her idé om, at vi er de eneste, der betyder noget. Og det er jo sådan, at vi udgør nu under halvdelen i den globale økonomi. Og det, der er blevet meget tydeligt her, det er, at har man ikke Indien og Kina med ombord, så har man ikke hermetisk lukkede døre. Mm. Det er den verden, vi lever i. Det andet, der er, jeg skrev om sanktionerne helt i starten, at de var meget intelligente. Og det, som jo var, det var, at hvis I husker helt tilbage, så kollapsede rublen. Alle flygtede ud af rublen, og det, der det kunne have gjort, det var, at det kunne have undergravet hele det russiske bankvæsen. Og hvis bankvæsenet klappede sammen, det gjorde det i 98, så var økonomien klappet sammen i løbet af ganske kort tid. De har en virkelig dygtig centralbankchef, som i 2015 blev årets centralbankchef her i verden. Hun har simpelthen fået stabiliseret rublen med tvangskonverteringer, kapitalrestriktioner, man hævede renten. Og så var der det, at vi troede, at vi havde lukket deres valutareserve inden, men russerne havde flyttet halvdelen af reserven til Kina, og det vil sige, at de har faktisk været i stand til også at bruge deres valutareserve til at stabilisere rublen. Og når de har stabiliseret rublen, så er det jo, det har de gjort på et stærkt niveau, og det er simpelthen gjort for at få som en tillidsskabende foranstaltning over for den russiske befolkning, som godt ved, at når rublen den kører i hullet, så ryger deres opsparinger. Og det er sådan set lidt det, der har gjort, at Rusland har været stabiliseret. Man har pumpet penge ud i økonomien på så meget, man nu engang kunne med lønkompensationsordninger, når der ikke har været løn fra de vestlige selskaber, øget pensionerne, alle de her ting, som der skal til. Og så skal vi huske militær aktivitet og også aktivitet. Så man har en tilbagegang i økonomien, man har en stor tilbagegang i den private sektor, men så er den offentlige sektor steget. Det her lyder som en ordentlig omgang ekspansiv finanspolitik. Det vil sige, at man tager kassen for at holde det hele kørende. Det kan, og det kan man, fordi man har en krigskasse, man har sparet op i gode tider, og valutareserver har man også sparet op af, fordi Rusland er vel sådan i bund og grund en petroøkonomi, ikke? Fuldstændig. Eller som John McCain sagde, det er en benzinstation, der bliver kørt af mafiaen, ikke? For at være sådan. Jo, og det man jo har gjort, og det holdt vi jo ikke øje med, det vi skal være fuldstændig ærlige, vi havde jo ikke kigget på Rusland i mange år, det var jo, at i stedet for at bruge de enorme valutaindtægter, man fik fra sin petro og alt muligt andre råvarer også, men især olie, alle andre de her petroøkonomier sprøjter det ud. Ikke? Altså Saudi-Arabien skal bygge en eller anden åndssvag linje ude i ørkenen og så videre, ikke? Og i Norge der har de strømloft, som koster dem milliarder hver måned. Rusland brugte ikke pengene, de sparede dem op. Ikke? De satte ikke gang i økonomien, det var ikke ekstravagante byggerier og sådan noget. De sparede dem op netop til det her. Og det er jo den kasse, de nu bruger af. Det, der bare er problemet, det er så, at sanktionerne har været intelligente hele vejen igennem. Det gik selvfølgelig, der var danske politikere gå ind på deres Twitter-profiler tilbage i februar, Pia Olsen Dyhr, som sagde, at vi skal bare lukke for naturgas med det samme. Så havde vi i Vesteuropa ligget i en dyb recession, tabt 100.000 af arbejdspladser, og så er det ikke sikkert, at den folkelige opbakning til at hjælpe Ukraine havde været så stor. I og med, at vi har været langsomme undervejs, så har vi også selv kunnet forberede os på de modkonsekvenser, der ville være. Lukning af gassen. Vi har brugt 8 måneder på at få alternativ energiforsyning på plads, før vi træffede de afgørende skridt. Vi har brugt 8, 9 måneder, 10 måneder på at finde ud af, hvor vi skal få olie fra, sådan så hvis de lukker for olierørledningerne til Europa, så har vi også en løsning på det. Det her er et fantastisk flot indsats, og det er vældig godt behandlet, at man har taget det skridtvis. Og sanktioner er en maraton og ikke en sprint. Det er det, der er vores problem. Vi ville ønske Rusland faldt fra hinanden på en dag, men det kommer. Nu når vi er... Det kommer, siger du. Hvornår kommer det? Jamen, vi er i den fase nu, hvor det begynder at gå ondt. Prisen på russisk olie er faldet til ned i 50'erne nu. Og det, der er deres problem, det er, at politikerne begynder nu at løbe mod hinanden. For når man har en stærk rubel, det er jo ikke, hvor mange penge de får for deres olie i dollar, der betyder noget. Det er, hvor mange penge de får i rubler. Det er det, der ryger ned i statskassen. Det er det, de skal betale lønninger til tvangsudskrevne soldater, og i øvrigt dem, der nu bliver tvangsudskrevet til at bygge militær isenkram i stedet for de private job, de havde tidligere. Så vi har på et tidspunkt, hvor indtægterne for den private økonomi falder. Altså alt, der hedder skatte og moms og sådan noget indtægter, det er styrtfalder, fordi det er der ikke meget af tilbage. Det er krigsøkonomi, så det er olien, der skal betale. Og når man holder en stærk rubel, får man færre rubler i kassen, end hvis man havde en svag rubel. Så dermed at de stabiliserer bankvæsenet, det rammer nu statsfinanserne. Samtidig er vi jo så i en situation, hvor tvangsmobiliserede tropper skal jo have noget at leve af. Familierne skal have noget at leve af. Hvis pensionisterne ikke får inflationskorrigeret deres pensioner, så får vi et kæmpe problem. Efter Krim, der rundbarberede man sundhedsvæsenet. Man har ikke fedt i den offentlige sektor i Rusland. Det er ret påvirket, hvad man deler ud rundt omkring. Og det vil sige, de meget store udgifter, der nu kommer, både for at holde social ro og til krigsmaskinen og bygning af ny materiel, løber ind i en periode, hvor indtægterne falder og falder. Men det der nu, det nye er jo, Torben, du er på. Jamen, det er jo mere, fordi nu, jeg tænker bare det, at altså, i dag er der jo en ret væsentlig stor historie i Berlingske her, der jo simpelthen handler om, at Carlsberg, godt nok er de jo, følte de sig nødsaget til at, også at indføre sanktioner og afvikle deres ting i Rusland. Det eneste, de har gjort, det er at afvikle lige det produkt, der kalder sig Carlsberg, mens alt andet, som Carlsberg ejer og sådan noget, det kan man stadigvæk købe. Du ved, er det en enig sval, eller er det sådan, at, der er mange firmaer, der i virkeligheden slet ikke overholder sig, ikke udføre de sanktioner, som de faktisk har sagt. Jo, men nu skal vi skelne mellem sanktioner og selvsanktioner. Ja. Der er jo ikke et spørgsmål om overtrædet lovgivning. Eko er der stadigvæk med fuld cigarføring. Det, der har ramt Rusland allermest, det er, at der har været officielle sanktioner mod højteknologi. Altså eksport af højteknologi til Rusland, det er helt vildt, hvordan det rammer dem. De kan jo ikke få fat i mikrochip. De prøver at smule dem ind via nogle af de gamle venner i Staren-republikkerne, som jo ikke er så samarbejdsvillige mere. Kineserne laver ikke højteknologiske mikrochip, og i øvrigt er Kina høneret for at lave sanktionsbrud. Kinesiske virksomheder har ikke trådt ind, hvor vestlige virksomheder er gået ud, fordi de ikke tør. Så det er den ene del, det er den officielle del, der er det de højteknologiske sanktioner. Men selvsanktionerne, altså vestlige virksomhedernes udtræk af det russiske marked, er det, der betyder allermest. Er der så nogen, som er fanget i en overgangsfase? Ja, det er der jo helt sikkert. De sanktioner, der rammer hårdt, det er jo for eksempel sådan noget med olieindustrien, der selv skal bruge til højteknologi. Ja. Og det vil sige, at der er vel pumper og rørledninger og alt det noget elektronik, der kører der. Det bryder sammen på et eller andet tidspunkt, ja, fordi det ikke kan blive udskiftet. Alle venter på, at de der flyvemaskiner, de bliver grounded på et tidspunkt, ja, fordi de ikke kan få reservedele. Så der er noget infrastruktur, der simpelthen bryder sammen. Ja, men det er jo det. Og det er jo den der nedslidning, der sker. For det første, at de kan erstatte deres krigsmateriel, fordi de faktisk jo også skal bruge moderne dele til det. Og Rusland har jo været fedtet ind i vestlige økonomier. Men oliesektoren er enormt vigtig, fordi der simpelthen er jo udbyttet falder fra felter, hvis ikke man bliver ved med hele tiden at investere. Og Rusland har nogle relativt gamle oliefelter, men har masser af nye. Men de nye oliefelter kræver vestlig teknologi. Alt det her sagde vi efter Krim-invasionen, hvor man også lavede nogle sanktioner. De virkede jo bare overhovedet ikke. Og det vi ser, det er jo så, når vestlige virksomheder trækker sig ud, og jeg kan ikke huske, hvor meget det var, at BP efterlod, men det var 40 års milliardinvesteringer i Rusland, de sagde farvel og tak. Så trækker de deres teknologi ud, de trækker deres medarbejdere ud, og der er lukket for at kunne købe den der teknologi. Og det er jo det, der kommer til at betyde, at Ruslands olieproduktion, hvis det her bliver ved i årvis, vil falde meget kraftigt. Og det skal vi selvfølgelig holde øje med. Det nyeste, der er kommet, det er jo det her price cap på, ja, olie og sådan noget. Det er jo lidt teknisk. Kan du ikke prøve at forklare det, og hvad er det, man håber på? Jamen, det man håber på, det er jo sådan set at sulte kassen. Ikke? Det er, at russerne ikke må få mere end $60 per tønde for deres olie, og som sagt ligger den lige nu omkring 55. Og det er jo det prøver man jo så at få frem. Vi ved ikke, om det virker. Igen, at det her vestlige lande, der har de her sanktioner. Men det man også prøver, det er så at sige, jamen, hvis man transporterer olie, som er købt til over det her prisloft, så kan man ikke få en forsikring. Og det troede vi, jeg faktisk allerede var i den første sanktionspakke, må jeg bare erkende. Fordi allerede dengang, der lå tankskibene og ventede ligesom på, hvordan i alverden skulle det her løbe af stablen. Og vi ved jo simpelthen ikke, om kinesiske tankskibe og indiske især tankskibe vil sejle med det alligevel. Det vi kan se, det er, at i første omgang falder prisen på russisk olie kraftigt, hvilket giver indikation på, at der er færre købere end der plejer at være. De kan simpelthen ikke komme af med det, de fordi der ikke nogen kan transportere det. Præcis. Det så vi også i krigens første dage. Og så er spørgsmålet, om det falder på plads. Altså, vi har jo set et generelt fald i olieprisen. Og russisk olie har, da året startede, der lå olieprisen på Brent, altså Nordsøolie, og russisk olie lå på $77 begge dele. Siden da har russisk olie handlet med en rabat på 25-30%. Og det hedder uralolie. Uralolien, ikke? Og det er simpelthen, når oliepriserne generelt er faldet fra de der 120, det lå i foråret, til nu at ligge et eller andet sted på omkring 77 igen faktisk. Ikke? For det første får vi mindre inflation i de vestlige lande. Men det andet betyder jo så, at hvis du handler med 25-30% rabat, så er du under. Jamen, det kan man jo godt. Det er sidst på måneden, kan man jo godt mærke forskellen på 120 og 77%. Men jeg har lagt mærke til, at benzinpriserne de falder, Ulrik Bi. Det er, fordi olieprisen falder. Det er, fordi olieprisen falder. Og det var jo nu, vi skulle være kede af det og sådan noget, men nu kan man jo tanke til 13,5 snart. Det er jo ligesom de gode gamle dage. Prøv, det her bliver jo en meget, meget dyrere vinter, når det gælder naturgas og når det gælder strøm. End vi har været vant til, punktum. Især naturgas er jo faldet meget i pris siden august, hvor det virkelig, virkelig så skidt ud. Ikke? Altså, det er mere end halveret i pris end det, i forhold til, hvor vi var, også selvom det er stedet her på det seneste. Vores store problem er stadigvæk, at vores strømpriser her i Vesten, i det nordlige Europa, er meget vejrafhængige, fordi vind spiller en stor rolle, og når der er koldt og klart, så blæser det ikke så meget. Jeg kom til at tænke på, det var da nu, man skulle fylde på oliefyret, fordi olien er relativt billig. Du har et oliefyr, så synes jeg for det første, du skal ringe til Teknisk Museum og spørge, om det ikke vil komme og tage et billede. Ikke? Men jeg tænker på, det er jo nu, man skal substituere over til olie i virkeligheden, hvis man kan. Jeg tror, det er nogle investeringer, der er lidt for store, men der er jo nogen, der har oliefyr, altså i industrien som backup. Ja. Og det er jo lige pludselig noget, hvor vi begynder at se, hvor de plejer at bruge naturgas. Så har de faktisk dem, der har været ude og tage deres oliefyr ud af mølleposen rundt omkring. Det kan faktisk godt være en fordel for dem. Men altså, hvis vi ser helt overordnet på, så det her er det, altså jeg kommer til at tænke på, er det helt tosset, at man siger, at det her det afslører jo også bare, hvor helt ufatteligt svage EU og Vesten er i den moderne verden. Ja, i den moderne verden. Ja, ja, altså ikke i den gamle verden, den vi troede, men vi levede rigtigt. I. Men vi har jo stadigvæk været stærke. Vi er der jo stadigvæk, ikke? Og vi har holdt sammen. Det er jo enormt stærkt. Altså, bortset fra Ungarn, og dem skal vi nok. Der har dem vi andre metoden. Ja. Vi kan jo også tage fat på det. Det skal vi jo tale om i næste time. Men det, jeg synes jo, at vi har gjort er enormt stærkt. Men vi er nødt til, alle dem, som tror, at Danmark er verdens centrum, har måske fået en lille wake-up call her, at vi lever simpelthen i en klode, der ser anderledes ud. Men vi skal nok få skovlen under Rusland økonomisk. De er nødt til enten at lade rublen falde i værdi for at få flere rubler i kassen, eller trykke på seddelpressen, og så gør det rigtigt. Og det, seddelpressen, så er det jo sådan noget med, at så begynder folk jo at hamstre ting, fysiske værdier, frem for at tingene stod i banken. Ja. Og så går det hurtigt. Og så går det stærkt. Er det sådan noget, når du kigger ind i finansløb, i glaskuglen, at det er det, der kan ske? Det er det, der kan ske, og det er det, der vil være det mest logiske. Når man mangler penge i kassen til at finansiere sine udgifter i rubler, så kan man trykke nogle flere af dem. Vi ser. Tak fordi du kom. Ulrik B., du skal lige have den her med Vibeke Bay, der skriver, hvor er Ulrik B. dog behagelig at lytte til. For min skyld må han gerne dukke op hver gang. Må han ikke få en bamse? Nej, jeg svarer bare, det må han ikke. Men det er meget, vi er glad for, at du dukker op. Man må gerne komme en anden gang. Tak for i dag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Vi skal nu tilbage med det, til som... Gæst. Ja, for vi skal... Det er jo ikke nemt at diskutere politik med politikere for tiden. 35 dages forhandlinger om en ny regering får de fleste til at afholde sig fra udtalelser. Men der er undtagelser, heldigvis, for et debatprogram som vores. Og en af dem er Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, der netop er kommet ind i studiet. Velkommen, Pernille. Du er nu viklet ud af en trafikprop. Ja, 1,5 times kørsel herind. Tak. Ja, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Ja, det er så fra snæk og sten, ikke? Jo. Pernille Vermund. Ja. Jeg lader mærke til, at du og dit parti var jo med i forhandlingerne, og så på et tidspunkt så blev I sådan hældt ud. Men I var der ret lang tid. Så jeg har jo indtryk af, at du i hvert fald, eller jeres parti har i en periode, været spændt på, hvad det her kunne blive til, og været konstruktiv osv. Og så læste jeg jo så Berlingske her forleden, hvor du tordnede imod Ellemann. Jamen, hvorfor blev du selv så længe ved det der bord, og hvad er det, Ellemann går galt? Du har jo ikke set, hvad han kommer ud med. af gode ting og sager? Vi har jo fra begyndelsen sagt, da vi var til forhandlinger, at vi gør alt, hvad vi kan for at få markeret Nye Borgerliges politik, både til den verdenspresse, der står uden for møderne, når man kommer ud fra forhandlingsmøderne, men selvfølgelig også til en kongelig undersøger, som på et eller andet tidspunkt måske skal danne regering. Vi har også sagt fra begyndelsen, at vi kommer ikke til at pege på Mette Frederiksen som statsminister. Altså, det var helt udelukket for os. Og der siger Jakob Ellemann jo det modsatte. Han siger, at han er egentlig klar til nu at lægge Venstres mandater bag Mette Frederiksen. Det stik modsat af, hvad han sagde før valget. Han siger også, at hvis han skal gøre det, så skal det være på en politik, som han ikke engang er gået til valg til, på selv, som han faktisk til og med før valget sagde, at det var, ja, det var en politik, som han ikke mente ville være gavnlig for Danmark. Så han har jo en række områder, hvor han sagde en ting før valget og siger noget andet efter valget, og det er det, der gør, at jeg tordner mod Jakob Ellemann Jensen. Pernille Vermund, kunne det ikke også klæde dig og sige noget og mene det stik modsat af, hvad du gjorde for et valg, fordi at det at sige, hvad man ønsker sig, hvad mener, hvis stemmerne falder sådan ud, at det er der altså ikke noget i befolkningen, der ønsker, så bliver man jo nødt til at gå ind og sige... Og mene noget andet? Ja, er det? Nej, det er det ikke. Jamen, hvad skal du bruge de næste 4 år til? Ja, men prøv at høre her. Helt seriøst, jeg er jo en af de få, der har haft et liv før jeg kom på Christiansborg, og jeg glæder mig også til det liv, der kommer efter jeg er på Christiansborg. Når jeg har engageret mig i politik og har stiftet Nye Borgerlige, så er det jo fordi, jeg ser nogle udfordringer i vores samfund. Jeg ser en udlændingepolitik, som har været fyldt med lappeløsning og symbolpolitik, ikke er blevet løst fra bunden. Jeg ser en økonomisk politik, som er blevet mere og mere socialdemokratisk, altså nominelt borgerlige partier. Men det er det, folk vil have. Det er meget muligt, men det ændrer jo ikke ved, at hvis jeg havde syntes, at det var den rigtige vej, så ville jeg jo bare have stemt på et af de andre partier og passet mit arbejde derhjemme. Når jeg er i politik, så er det jo fordi, jeg tænker, at i stedet for bare at sidde derhjemme og brokke sig, jamen så må man jo prøve at engagere sig. Og jeg havde da aldrig drømt om, at det ville lykkes at stifte et parti, komme i Folketinget og trods alt have den succes, det er blevet, på trods af, at vi jo ikke har siddet derinde i forvejen. Nu er vi der, og nu klør vi på, og vi ændrer jo ikke holdning på den anden side. Og nu har I været i siddet i Folketinget i mere end 4 år snart. Jeg skal lige høre, er du blevet politiker nu, eller er du stadig sådan en borger, der tilfældigvis er ind i Folketinget via vælgerne? Nej, jeg blev jo politiker den dag, jeg kom i Folketinget. Nå, okay. Så det gør man jo. Okay. Det gør man. Det tager noget tid at vende sig til det, og den dag, jeg ikke sidder i Folketinget længere, der har jeg forhåbentlig mit gode gamle job tilbage. Det må vi håbe. Det håber vi. Og den tid, den glæde. Det bestemmer man selv. Men jeg synes jo også, at når man sådan kigger på, og det har sådan undret mig lidt, altså... jeg har også skrevet om det lidt. Står Nye Borgerlige ikke sådan i et sådan vadested, hvor man skal finde ud af, hvad er I for et parti? Er I sådan et højorienteret vildbasparti eller Fremskridtspartiet, hvor man er fejlfinder og tordner mod Ellemann? Eller er man et parti, der er konstruktivt, søger indflydelse, gerne vil med i forlig og forhandlinger, næsten for enhver pris, ikke kun, men næsten for enhver pris? Fordi jeg synes, du har signaleret mange forskellige ting i det sidste halve og hele år. Så har I nået en konklusion, Pernille Vermund? Hvad er I for et parti nu? Jamen, vi er et parti, der siger, hvad vi mener. Og det betyder også, at vi gerne roser både vores politiske medspillere og modstandere, når de gør noget godt. Vi er også kritiske både over for vores modstandere, altså dem, der normalt er på venstrefløjen, og også dem, der er borgerlige, hvis de gør noget skidt. Sådan har vi været fra begyndelsen, og jeg tror, noget af det, som jeg har haft sværest ved, da jeg sad og ikke var politiker og så på nytårstaler eller åbningstaler, det var, at automatreaktionen dengang var fra oppositionen, at det var en rigtig dårlig tale. Ja, man kunne i princippet have sagt præcis det samme. Der er vi helt på linje, der blev man så træt. Man blev så træt af det, og jeg synes, man skal rose politikere, når de gør noget godt. Man skal være konstruktiv, når de arbejder for noget, man selv synes er vigtigt. Og hvis de bevæger Danmark i den forkerte retning, så skal man gå imod det, uanset hvilken partifarve de har, uanset hvilket partibogstav, der står på deres plakater. Og det er min indstilling, uanset om det er i dag eller for 3 år siden. Pernille Vermund, altså, jeg ved godt, det var at sætte noget på spidsen og bede dig om, at du skulle indtage det modsatte synspunkt, dem du gik til valg på, men det, og det du anklager Jakob Ellemann for, men ja. Er det ikke sådan, at den her meget besynderlige parlamentariske situation, den faktisk kalder på, at sådan nogen som dig, også som siger, hvis du bare kan få en lille bitte smule af det, du gerne vil have, Så gå efter det, og så give køb på en hel masse andet. Er det ikke sådan, at alle er nødt til? Det er det, der, som tiden kalder på. Det er den ansvar. For eksempel sundhedsvæsenet. Ikke? Mm. Det er jo noget, mange mennesker har en forventning om, at den her nye regering skal gøre noget ved. Kunne du ikke også være en af dem, der sagde, det har vi også noget bud. Vi har en hel masse at byde på i forhold til det. Jo, for mig er der meget stor forskel på, om man sidder til regeringsforhandlinger og nu sidder med og accepterer, at Mette Frederiksen bliver statsminister, eller man efterfølgende siger, jamen så er der dannet en regering, der kommer nogle forhandlinger, og det kan jo for eksempel være på sundhed, der kommer vi der til at kæmpe konstruktivt for at trække det i en retning, som er den, som Nye Borgerlige står for. Så det er jo ikke fordi, vi sætter os med korslagte arme og bare vender ryggen til de andre og sure, men i forhold til de aktuelle regeringsforhandlinger, så er det mig en gåde, at man kan se sig selv i øjnene, når man før valget samler hele det borgerlige Danmark på Christiansborg måned efter måned til fortrolige møder på sit kontor og fortæller, hvor vigtigt det er, at man samarbejder, og hvor vildt det vil være, hvis man selv bliver statsminister med alle de andre borgerlige partiers mandater i ryggen. Og lige så snart valget så er afholdt, så render man over og går i seng med fjenden. Altså prøv at høre, Jakob Ellemann Jensen, han er soldat. Hvis han som soldat havde ageret sådan, som han gør som partileder, så ville man jo kalde ham landsforræder. Altså prøv at høre, forestille... Det er meget hårdt. Det er billedet, ikke? Altså helt seriøst, hvis man som soldat siger, vi har tabt et enkelt slag, så nu hopper jeg over i fjendens lejr, så kæmper jeg på deres side mod mine egne i princippet, for det vil jo være han kommer til at gøre. Det vil være en opposition, som er borgerlig. Han stiller sig over, lægger sine mandater i ryggen på Mette Frederiksen, som indtil valget i hvert fald var hans fjende. Hvad skulle han ellers gøre lige nu? Jamen, en leder er jo en leder, både i medgang og i modgang, i hvert fald i min verden. Han skulle jo sige, at de fik et meget spinkelt rødt flertal, meget mere spinkelt, end de gjorde sidst ved valget i 19. Der havde de et meget flot rødt flertal, så flot, at de kunne undvære Alternativets mandater. Nu vipper flertallet med ét mandat. Det er jo også derfor, at Mette Frederiksen gerne vil have den her regering hen over midten. Hun er jo ikke dum. Hun har jo brug for at konsolidere sig. Ja, hun går til valg på det, faktisk. Ja, hun har nok også fornemmet, at... Så det kan man vel ikke... Altså, man kan være politisk... Altså, uenig eller ej, men man kan jo ikke bebrejde hende, eller at hun har, som siger, brudt sine valgløfter, fordi de er jo... Mette Frederiksen har jo lovet flere ting. Ja. I modsætning til Jakob Ellemann, så har hun været så snu, at hun både har lovet en meget venstreorienteret fordelingspolitik, en meget venstreorienteret klimapolitik, og så har hun lovet, at hun ville arbejde for en regering henover midten. Så hun har dækket alle flanker af, det har jo været smart nok. Med hensyn til Ellemann, altså ja. Nu kan jeg, hvis man læser Børsen, jeg ved, du læser også aviser, og så har du i hvert fald nogle folk, der kan læse aviser for dig. Og der kan man jo se, at der er sluppet lidt ud af de igangværende forhandlinger. Så er det noget med, at man vil øge arbejdsudbuddet til 25.000 personer i 2030 med reformer på uddannelsesområdet, det er blandt andet SU, tror jeg. Man vil have et højere beskæftigelses fradrag, højere topskattegrænse, sænkelse af selskabsskatten til svensk niveau. Jeg skal lige høre, er der noget af det her, som Nye Borgerlige er imod? Nej. Hvorfor støtter du ikke sådan en regering? Jamen, fordi det er jo ikke det eneste, sådan en regering kommer til at beskæftige sig med. Og hvis den gør det, lad os nu antage, at det bliver en regering, der bliver mere, og det er jo det, Jakob Ellemann Jensen siger, at han mener, at Mette Frederiksen kan føre mere borgerlig politik, end man ville kunne med et borgerligt flertal med ham som statsminister. Jamen, der er jo ikke et borgerligt flertal. Ja, det er med på, men det var hans udtalelse i tv forleden dag. For mig vidner det jo om, hvor svag en borgerlig statsministerkandidat vi så har med at gøre. Jamen, det har vi jo ikke mere, og han har jo også selv forklaret, hvorfor. Altså, prøv at se her, det har du også selv lagt mærke til. I kan stort set ikke engang være på formandskontoret, fordi I er så mange partier. og hvem ved, hvor mange partier der er i Blå Blok ved næste folketingsvalg? Det er fordoblet formentlig, fordi alle har deres små i Hassan osv. I kan ikke engang blive enige om at pege på en kongelig undersøger. Og det er jo ikke noget, jeg bebrejder jer i Nye Borgerlige. Eller man, jeg gør ikke, men man kan bebrejde, han bebrejder dem, eller man gør i hvert fald. Altså, vi har Inger Støjberg, som ikke engang kan pege på ham som kongelig undersøger. Giver du ham ikke så meget, at det giver dig en ny situation for ham at sige, og godt, det er et nyt spil, man har et standpunkt til, man tager et nyt, det var Jens Otto Krag, der sagde det, og så gik han i øvrigt i gang med at gik i seng med SF, som han havde lovet vælgerne, det ville han i hvert fald ikke. Og så kom der det her røde kabinet tilbage i slut 60'erne. Det er vel den samme situation, vi står i, ikke? Er det ikke? For ham? Synes, for det første er der meget stor forskel på, om man pludselig bevæger sig hen over midten. Det er jo historisk. Mm-hmm. På den lidt skidte måde, men det er historisk, at man, fordi man taber et valg til en venstrefløj, der har så spinkelt et flertal, at man så pludselig siger, jamen nu, altså nu hopper jeg over i fjendens lejr. Det er historisk. Det er ikke noget, vi normalt gør. Når det er sagt, jamen så kan jeg faktisk godt forstå, at der er en situation mellem Inger Støjberg og Jakob Ellemann, som er svær. En situation, som er svær, og som gør, at Inger, jeg ved ikke, om det er årsagen, men som måske har haft betydning for, at Inger ikke har skrevet Jakob Ellemann på. Du kan ikke engang kritisere hende. Hvorfor kan du ikke det? Fordi jeg synes, man bliver nødt til at spørge Inger, hvad er årsagen til, at hun ikke har skrevet Jakob på som kongelig undersøger. Jeg kan da godt sidde i dag, helt seriøst, Jarl, jeg kan godt sidde i dag med en lille smule dårlig smag i munden over, at jeg har skrevet Jakob Ellemann Jensen på som kongelig undersøger, og han så umiddelbart efter hopper over til Mette Frederiksen og siger, nu leverer vi. Det ved jeg ikke, det må tiden jo vise. Forhandlingerne er jo ikke færdige, men jeg, altså, for mig handler stort set alt, hvad jeg laver her i livet, handler om at være både tro over for sig selv og prøve at være så ærlig, man kan over for de mennesker, man er sammen med. Og jeg synes, relationer handler i høj grad om tillid. Men, og jeg synes, det er svært at have tillid til en mand, som vender så voldsomt på en tallerken, som Jakob Ellemann gør. Men det, normalt, du bruster dig af, og det skal du have kredit for, at der, du siger, hvad du mener osv. Jeg synes ikke helt, du siger, hvad du mener her. Hvad er det, du gerne vil høre? Har Inger Støjberg ret? Du taler om en situation med Inger Støjberg. Hvem af dem er, der har ret i den situation? Jamen, det, jeg godt kan forstå fra Ingers side, hvis man skal se det fra hendes side personligt. Hun er blevet sendt i rigsretten af Jakob Ellemann Jensen som formand for Venstre. Hun er blevet stemt ud af Folketinget af Venstres mandater med sin tidligere formand i spidsen. Så altså, at der er et personligt forhold mellem de to, som ikke nogen skår, der skal klinkes, det tror jeg, har sin begrundelse, troede, som ikke har noget at gøre med sådan det politiske. Undskyld, jeg troede, det var afklaret før valget. Jeg troede, de havde mødtes på et kontor. Hvad er det nye? Jamen, det ved jeg. For at være helt ærlig, derfor jeg siger, det må du spørge Inger Støjberg. Jeg troede ikke, at Støjberg havde kysset ringen så meget, så at han var hendes statsministerkandidat, eller i hvert fald Søren Pape kunne være det. Altså, jeg er ikke sikker. Jeg ved det ikke. Men altså, nu ser vi, det kan vi ikke få svar på. Men uanset hvad, så vil jeg også sige, i sådan en relation, hvis det er ham, der vil være statsminister, og han vil have hendes mandater i ryggen, så synes jeg jo, det er hans ansvar at række ud og sige, hvordan får vi klinket skoven her? Det er jo ikke mit ansvar i hvert fald. Hvordan kan man danne en regering og føre et borgerligt samarbejde, når man har en primadonna, som har de der synspunkter til synlædende, og ikke engang vil pege på ham? Inger Støjberg, mener du? Ja, som har det. Det er ikke dig, jeg mener. Det er jo peget på mig, jeg tænkte. Jo, bevar mig. Det med sådan en flad hånd. Set udefra, så er det vel svært for vælgere, som siger, hvem skal jeg egentlig vælge? Er der et alternativ, rød eller blå? Det røde er jo ikke meget mere. Synes du, det havde været fantastisk med et Mette Frederiksen havde gået sammen med Alternativet og Therese Scavenius, og hvad har vi? Og Enhedslisten og kørt rød politik hele vejen igennem. Er det bedre for Danmark? Tror jeg ikke, det er. Det er det ikke på den korte bane, men jeg er ret sikker på, at på den lange bane, så ville det borgerlige Danmark vinde ved, at vi stod sammen som borgerlige, at vi lod de få mandater, der nu har mulighed for at danne flertal, gøre det. Fordi vi er i en situation, hvor Mette Frederiksen er tvunget af omstændighederne til at gennemføre nogle borgerlige reformer, som hun kun kan gennemføre med de borgerlige partier. Med så spinkelt et flertal, så ville det, og det er bare min analyse, det kan være, at jeg tager fejl, min analyse ville være, at det ville være et spørgsmål om tid, før hendes parlamentariske grundlag, hvis hun ellers dannede en ren rød regering, ville sige, nu stopper festen. For alt det, hun er tvunget til at gennemføre de næste par år, hvis ikke hun skal ende som en Anker Jørgensen version 2.0, det bliver hun nødt til at føre med de borgerlige partier, og garanteret til stor gene for hendes parlamentariske grundlag. Og det ville give en mulighed for at udløse et valg tidligere, og dermed også få en borgerlig regering. Nå. Så jeg tænker lidt mere langsigtet. Okay, det er sådan en strategi, der egentlig går ud på, at man skulle have bare sagt nej til det hele, og så håbe på sådan en italienske tilstand med, at vi får valg hele tiden. Nej, tværtimod. Jeg siger jo netop ikke, at vi skal sige nej hele tiden. Jeg siger, hvis de borgerlige partier havde stået sammen, og havde kæmpet for at få gennemført de borgerlige reformer, der skal til med Mette Frederiksen, som hun jo er tvunget til, fordi situationen er, som den er, bullrende inflation, energipriser osv. Ja, der er nok at tage fat på. Så er jeg ret sikker på, at det ville skabe så store konflikter i hendes parlamentariske bagland, at hun på et eller andet tidspunkt ville være nødt til at tage et valg hurtigere end ellers. Jamen, det er også det, jeg mener med at tage et valg. Så tager vi ligesom Italien. Vi tager lige et frisk valg her en gang om året. Eller som vi havde det i 70'erne under Anker Jørgensen. Ikke? Jeg vil da hellere have et valg om halvandet år, og så have en borgerlig regering, det er også, end jeg vil have en socialdemokratisk regering, der sidder i overvis. Det er i orden. Altså, det er et klart synspunkt. Pernille Vermund, der er også nogle lyttere, der har nogle spørgsmål direkte til dig. Ja. Og når du er der, så skal de også have muligheden. Yep. Og det er... Nu skal jeg lige finde det her igen. Jini Eva Christoffer, hun sagde, hvad er det for en retning i sundhedspolitikken, som Nye Borgerlige står for? Jamen, vi vil gerne have sikret, at pengene i højere grad følger borgerne. Vi synes, det er helt fornuftigt, at man på alle de specialiserede områder har centraliseret. Jeg tror, de fleste danskere er villige til, som også er udgangspunktet for sundhedsreformen, den tidligere sundhedsreform, de fleste danskere er villige til at rejse relativt langt for at få de store operationer. Men der er for mig at se, at der er en kæmpe skade sket i vores sundhedsvæsen, da man lukkede alle de små sygehuse, uden at have noget reelt at sætte i stedet. Det er også derfor, man nu taler om, at nu skal man lave sundhedshuse. Men det er jo mange år for sent. Så mere nærhed på alt det, der er det ukomplicerede. Større respekt for fagligheden. Vi bliver simpelthen nødt til at sikre, at læger, sygeplejersker, sosuer osv., at det er dem, der er med, når vi træffer beslutninger om på det enkelte sted, hvordan skal man indrette sig. Og så endelig så er der et problem i, at vi politisk, og det er jo primært i regionerne, man sidder og kigger på, hvor klarer man sig godt, hvor har man meget tid i forhold til, hvad de har andre steder. Og så har man sådan en tendens til at lægge to steder sammen, hvor det ene klarer sig rigtig dårligt, og det andet klarer sig rigtig godt, og så smadrer man kulturen i det gode. Det lyder som om, du kunne være en af dem, der godt ville gå med til at nedlægge regionerne for at lave en effektiv central styring. Ja, men jeg tror ikke, altså ja, det er jeg med til at nedlægge regionerne, men jeg tror ikke, det er givet. Altså for mig handler det ikke alene om det er amter eller regioner, eller om det ryger direkte over i staten. For mig handler det om, at hvis man sørger for dels at få respekten tilbage for fagligheden, dels også at give noget ro til de store steder derude. Altså mange af de problemer, vi har, er jo som sagt problemer, som er skabt af, at man har lukket mange små sygehuse. Det har betydet, at dem, der var ansat på de små sygehuse, de skulle bunke sammen på de gamle, større sygehuse, indtil supersygehusene kom. Og vi har altså nogle steder, hvor personalet er fuldstændig nedslidt, fordi kapaciteten på stedet ikke er til det. Problemerne kender vi alle sammen. Men det lyder faktisk, som det du siger, også med dine løsningsforslag, noget, der sagtens kan indeholdes i den regering, der er under dannelse. Du kunne have været med, de her synspunkter kan jo sagtens rummes, og du lyder som om, du er en af dem, der kunne gå med i sådan et sundhedsforlig. Jamen for en ny Mette Frederiksen-regering. Det tror jeg også, vi kunne. Og altså, vi har jo sagt fra begyndelsen, da der var en VLAG-regering, der lå der jo et sundhedsudspil, som man var tæt på at gennemføre. Det blev så fejret af banen, da Mette Frederiksen fik magten, og så er der ikke sket noget siden. Men det bakkede vi jo op om, selvom vi ikke sad i Folketinget dengang, så sagde vi klart, at vi synes, at det var et godt forslag. Og jeg tror faktisk, at de fleste partier i Folketinget er nogenlunde enige om, hvilken vej vi skal på sundhedspolitikken. Det er nok i højere grad et spørgsmål om, hvor mange penge skal der til, og hvordan skal det finansieres. Så det er nok ikke der, vi bliver uenige. Der, hvor vi kunne blive uenige med Socialdemokratiet, det er jo på dels området, som handler om, hvordan skal man kunne se ministre og regeringen i kortene. Altså, hvordan skal vi kunne holde øje med magten? Der er vi jo en række partier udenom magtpartierne, som er dybt uenige med Socialdemokratiet. Så er det på hele fordelingspolitikken, som jo er det primære. Altså, hvor Mette Frederiksen gik ud kort før valget og lovede højere lønninger til en række Pernille offentlige ansatte. Pernille Vermund, der er en lytterspørgsmål, der brænder sig på her. Fordi jeg vil godt komme med et par bud på det, men det er nok bedre at spørge dig. Ja. Det er Mogens Havnsø-Petersen, der spørger, kunne man ikke spørge Pernille Vermund om, hvor Nye Borgerlige er enige med Danmarksdemokraterne? Jo, det kunne man. Jeg ville rigtig gerne fortælle en masse områder, hvor vi er enige. Mit dilemma er, at jeg ofte får det spørgsmål, og at Danmarksdemokraterne ikke har lagt ret meget politik frem endnu. Men de ved jo, hvad hun mener. Nej, det ved jeg så ikke helt. Det gør vi andre heller ikke. Nej, jeg ved det faktisk ikke helt, og vi har jo heller ikke Folketinget og heller ikke startet nu, så jeg har ikke engang nogen sager. Nej, altså, okay. Nu har vi lige haft et enkelt forslag, som handlede om de her ekstra ydelser til familier på kontanthjælp, om de skulle forlænges. Og der kan jeg jo høre, at ordførertalen fra Inger kun var en ordførertale, jeg lige så godt selv kunne have holdt. Så lige der er vi enige. Vi skal ikke belønne folk for at gå hjemme og ikke arbejde, og slet ikke, når 70% af dem, vi belønner, er folk med ikke-vestlig baggrund. Pernille Wermer, jeg glæder mig meget til at se, hvis en SV-regering bliver dannet, det synes jeg, der er meget, der tyder på, den gør, måske også med Moderaterne, hvor meget du egentlig er enig med sådan en regering, som du så ikke kan støtte, fordi det er... Fordi det er Mette Frederiksen, der sidder for bordenden. Men, ja. Så det vil sige, personer betyder mere for dig end politik? Nej, det, jeg synes, de to ting hænger sammen, særligt når det er Mette Frederiksen. Og når jeg nævner Mette Frederiksen specifikt, så er det fordi, den måde, hun har forvaltet magten på, den måde, hun har lukket sig om sig selv i regering, FE-skandalen, Mink-skandalen, hele coronahåndteringen, er en måde at lede landet på, som jeg vitterligt er så inderligt imod. Jeg er helt ind i hjertet og i sjælen et meget liberalt menneske, og jeg kan simpelthen ikke have, når der sidder sådan en oppe i toppen af samfundet og skal detailregulere danskernes liv, lukker ned efter for godt befindende, sender børn hjem. Det blev de sidste af mange ord. Pernille Wermund, tusind tak, fordi at du tog den besværlige biltur fra Snekkersten her. Selv tak, det var en smuk tur. Ja, også fordi at nu snupper vi altså en lille pause, og når vi er tilbage, så skal vi tale med Berlingskes erhvervsredaktør Thomas Berndt Henriks om den absurde situation, at mange borgere ikke kan få lov til at betale deres gæld til staten. Så skal vi tale med Ditte Maria Brasso Sørensen fra Tænketanken Europa om, hvorfor og hvor længe Ungarn kan få lov til at stille sig på tværs for alt og alle i EU, uden at det får nogen som helst konsekvenser. Og så skal vi også tale om de her, synes jeg efterhånden godt, man kan sige, temmelig festlige anholdte kupmager i Tyskland. Hvad det egentlig er for nogle mennesker, der har sat hele verden i, altså fået opmærksomhed på det. Det er i næste time, så vi slipper en lille pause. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.